दसवां मंत्र एकादश के लिए इदानीं तस्यैव सर्वात्मत्वं दर्शयति। तस्य परमात्मना सर्वात्मकत्वं सर्वात्मक ही सर्वरूप ही सर्वाननशीरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। सर्वानन सर्वाणि आननानि अस्य, जितने सो मुख है सो परमात्मा का ही परमात्मा, अलग नहीं है शरीर। शिरो ग्रीव आनन शिरो आननानि च शिरांश च ग्रीवाश्च आनन शिरो ग्रीवाः सर्वा सर्वे आनन शिरो ग्रीवाः यस्य, जितने मुख शिर ग्रीवा है सब परमात्मा का ही है। सर्वभूत गुहाशय सर्वेषां भूतानां गुहासु सेते इति गुहाशय गुहा में बुद्धिरूप गुहा में स्थित है। हे तो सर्वव्यापक सर्वत्र है, तो बुद्धिरूप गुहा में उसकी अभिव्यक्ति होती है, वहां छिपा हुआ है। जब साधन करते हैं श्रवण करने पर अंतकरण शुद्ध होने पर वही अभिव्यक्ति होती है। तो पहले वहां था अभिव्यक्त हुआ, तो वहां बुद्धिरूप गुहा में जैसे छिपा हुआ है। हे सर्वव्यापक किन्तु ज्ञान साक्षात्कार होता है बुद्धि में। सर्वव्यापी सब भगवान गुहाशय कहेंगे तो परिच्छिन्न हो जाएगा, इसलिए उसके साथ सर्वव्यापी सर्वव्यापक है। बुद्धि में भी है बाहर भी है सर्वत्र सब भगवान। तस्मा सर्वगत शिव शिव कल्याण शुभ परमात्मा सर्वगत सर्वानन सर्वाणी आननानि शिरांशि ग्रीवाश्च अस्यति सर्वानन शिरो ग्रीव। क्या समास हुआ इसमें? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि सर्वेषां भूतानां गुहायां बुद्धो चेते इति सर्वभूतो गुहाशयः। बुद्धो कहाँ से आया? गुहा का अर्थ गुहायाम बुद्धो, गुहायाम शब्द का अर्थ बुद्धो। सर्वेषां भूतानां गुहा में बुद्धि में रहता है। सर्वव्यापी सब भगवान ऐश्वर्यादि समष्टि, ऐश्वर्यादि के समष्टि भगवान। ये भग आगे का उत्तम च ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्यैव शरणं भग इति रणा। विष्णु पुराण में ऐश्वर्य समग्र, ऐश्वर्य समग्र धर्म यश और श्री लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य कितना हुए? ये शरणं ये सब भग इति रणा, भग इस नाम से प्रसिद्ध कहा जाए, भग कहा जाता है। तो भग जिसके पास है भगवान, इच्छे उन्हीं के पास हो भगवान है। ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य भी है, ये वंश भगवान भगवती यस्मादेवं तस्मात् सर्वगत शिव। ये भगवान में ऐश्वर्यादि सब कुछ है। टीका में यद उत्तरतरं तदरूपमित्युक्तम्। सबसे उत्तरतर है शुद्ध ब्रह्म, अरूपम रूपरहित निर्गुण है। तेन कार्य कारण और भेद बुद्धि प्राप्त, रूपरहित है कारण शुद्ध और कार्य उससे भिन्न है, भेद बुद्धि प्राप्त है। त निवारणार्थम सर्वानन जितने कार्य प्रपंच है वो अध्यस्त है, वास्तव हो तो भेद होगा, तो उसी में ही वो सर्वत्र स्थित है, सर्वरूप से स्थित है। सर्वेषां सर्वाणि वा आननानि शिरांशि ग्रीवाश्च यस्य। सर्वेषां आनन शिर ग्रीव कर सकते अथवा सर्वाणि जितने आनन मुख है शिर और ग्रीवा कंठ सब वही परमात्मा का ही है, समष्टि रूप है। शरीरात्मत्व निवारणार्थमः तो शरीर रूप हो जाएगा सब आनन मुख शिर ग्रीवा हो तो ऐसे ही बड़ा शरीर वाला हो जाएगा स्थूल। इसके निवारण करने के लिए कहा ये सब के सिर मुखादि में वह स्थित है, वही सब को नियमन करना कराने वाले चलाने वाले हैं। वस्तुतः शरीर वाला नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, शरीरात्मक नहीं, सर्वभूत उपवासय सर्वेषां भूतानां। भूत शब्द से स्थावर जंगम लेना, सब चराचर स्थावर वृक्ष आदि भी भूत भौतिक जितने, यहाँ केवल भूत जीव लेना, वृक्ष आदि स्थावर है, जंगम पशु पक्षी मन से है, पक्षी गुहाय बुद्धि, जड़ में बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि में स्थित तत्र शयनम करोते गुहाशय। पुनः सर्वभूत गुहाशय परिच्छेद प्राप्त है उत्तर महा, गुहाशय बुद्धि में स्थित है तो परिच्छिन्न हो जाएगा, हृदय के अंदर बुद्धि उसकी में स्थित है, तो इसलिए कहा सर्वव्यापी च सर्वमिदम चेतना चेतनात्मकम व्याप्नोति इति सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहने से सर्व सर्व शब्द से चेतना जड़ सब लेना, चेतना चेतनात्मक सर्वम व्याप्नोति इति सर्वव्यापी। आप व्याप्त धातु भी पूर्वक निनि प्रत्यय हो जाएगा, सर्वव्यापी सर्वव्यापक है। चकारो व्याप्य व्यापक भेद निवारणार्थ, सर्व को व्याप्त करने वाला व्यापक होगा परमात्मा, और व्याप्य हो जाएंगे चेतना चेतना जड़ परिचन्न सब अलग, व्याप्य व्यापक से भिन्न होता है, धूम बनने का भेद है। सर्व पदार्थ जितने सब व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है, तो व्याप्य व्यापक भाव से दोनों का भेद होगा, इसलिए भेद नहीं, भेद वारण करने के लिए चकार सर्वव्यापी च। सर्वव्यापक भी है, अंदर बाहर सब कुछ वही है भगवान। समग्र ज्ञान वैराग्य ईश्वर धर्म यशस्वी हो भगव सदवाच्या तदवान भगवान। समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य, समग्र शब्द का अन्वय सब के साथ, थोड़ा ज्ञान वैराग्य तो बहुत कहे, इतने मात्र से भगवान नहीं, समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य समग्र ऐश्वर्य सब कुछ संपूरा भगवान के पास है, तद्वान भगवान। माया से ही भगवान है, वास्तु तो शुद्ध चिद्रूप ज्ञान है। यस्मात् सर्वव्यापी भगवान च तस्मात् ततः सर्वगतः, तस्मात् ततः गात तस्मात्, इसलिए सर्वगत है, सर्वव्यापित्वेन सर्वत्र प्राप्त, सर्वव्यापक है सर्वत्र, गत गात प्राप्त, गम धातु ज्ञान गमन प्राप्ति, तो सबको सर्वत्र गया ऐसा नहीं, सर्वत्र प्राप्त है, सर्वत्र प्राप्त है, सर्वत्र ज्ञात तो होता है जब अंतकोण शुद्ध होता है एकाग्र होता है, तो सर्वत्र वो स्थित है, वो शुद्ध चेतना सर्वत्र है, तो सर्वत्र प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के लिए कहीं जाने की दूर जाने की आवश्यकता नहीं। सद्रूप है ब्रह्म, चिद्रूप है, सर्वत्र स्थित है शिव, सर्गुण ईश्वरत्वेन स्वयं प्रकाश आनंद आत्मत्वेन च मंगल, शिव है मंगल कल्याण स्वरूप है। कल्याण स्वरूप क्यों हुआ, क्योंकि षड गुण ऐश्वर्यत्व ऐश्वर्य स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप है, इसलिए शिव मंगल स्वरूप है। द्वादश मंत्र। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैव प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः। महान व्यापक रूपे परब्रह्म प्रभु हे प्रकर्षण भवतीति प्रभु वै पुरुष पूर्ण हे सत्व स एष प्रवर्तक। सत्व हे अंतकण का प्रवर्तक, बुद्धि में सत्व गुण अधिक हो तो अंतकण को सत्व शब्द से भी कह देते हैं, तो अंतकण का ही प्रवर्तक प्रेरक है। सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम, अंतकण का प्रवर्तक किसी ने इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, ये प्राप्ति के लिए प्रवर्तक, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ईशानो ज्योतिरव्यय, सबका ईशान है ईश्वर, प्रकाश रूपे अविनाशी तत्व। महान इति महान प्रभु समर्थो वै निश्चयन, महान प्रभु वै प्रभु समर्थ महान है, वही का अर्थ निश्चय जगत उदय स्थिति संहारे ये प्रभु है, समर्थ है उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए, प्रलय करने के लिए प्रभु है, समर्थ है उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले। सत्व से अंतकरण से ऐसा प्रवर्तक प्रेरिता, अंतकरण को प्रेरणा करते हैं किस लिए, किमर्थम उद्देश्य, किस अर्थ के लिए, सुनिर्मलाम इमाम, ये निर्मल स्वरूप, ये निर्मल स्वरूप क्या है, स्वरूपावस्था लक्षणा, स्वरूप अवस्था, स्वरूपेण अवस्था नहीं निर्मल है, स्वरूप ही निर्मल शुद्ध है, छिद्रूप आत्मा स्वरूप ही शुद्ध है, उससे भिन्न जितने हैं कोई शुद्ध नहीं, सब माया का कार्य है, अज्ञान का कार्य है, सब अशुद्ध है, शुद्ध केवल अपने स्वरूप अवस्था, इसे सुनिर्मला मेमान कहा था, स्वरूप अवस्था लक्षण प्राप्ति, यही परम पद की प्राप्ति है स्वरूप स्थिति, तो अपने स्वरूप अवस्थान ही परम पद की प्राप्ति है, उसी के लिए अंतकरण का प्रेरक है। ईशान ईशिता शासन करने वाले ज्योति प्रकाश रूप है, परिशुद्ध विज्ञान प्रकाश, विज्ञानम प्रकाश यश स विज्ञान प्रकाश, वो प्रकाश रूप ज्ञान रूप प्रकाश है, नहीं के आलोक विज्ञान रूप प्रकाश है ज्योति। ज्योति शब्द सुन करके प्रकाश सुन करके कहीं कहीं से कल्पना कर लेते आलोक होगा, ध्यान में बैठते तो कुछ आलोक कभी दिख जाता है, उसको ही ब्रह्म मान लेते हैं। ध्यान में कभी आलोक दिख सकता है, शब्द सुनाई पड़ सकता है, किंतु उसको ही परमात्मा मान लेने से नहीं, वो सब जो सुनाई पड़ता है दिखाई पड़ता है, जितने चिंतन का विषय ज्ञेय पदार्थ है सब मिथ्या है, शुद्ध स्वरूप तो अपना स्वरूप ही है। इसलिए जो प्रकाश आदि दिखे, शब्द भी सुनाई पड़े, कुछ रूप भी देखे, इष्ट देवता का दर्शन भी कभी हो जाता है, वो सब स्वरूप जितने दिखते हो वास्तव स्वरूप नहीं है, आंख बंद कर ध्यान में कभी कुछ ऐसी वासना से रूप बन जाता है, इसलिए कहा प्रकाश स्वरूप का अर्थ है आलोक रूप नहीं है, ये ध्यान में कभी आलोक दिखता है वो नहीं, विज्ञान रूप प्रकाश है, अव्यय अविनाशी। द्वादश मंत्र शिव मंगल स्वरूप कहा, मंगल तो निरवधिकत्व ये सब मंगल में से सबसे मंगल रूप शिव कल्याण रूप ब्रह्म है, महान अत्यंतम अधिक है सबसे बढ़कर के, न तो अधिक मंगल मित अर्थ उससे बढ़कर के मंगल शिव स्वरूप मंगल है, महान है, पूर्व श्लोक में जो शिव कहा गया उसके लिए महान का निरतिशय मंगल, यथा न्यून मंगलम असमर्थम अरूपम तथा अधिक मंगलोपि अयम मंगलत्वादित्यतः यथा न्यून मंगलम असमर्थम अरूपम, न्यून अल्प मंगल असमर्थ किस कार्य के लिए उसका कोई स्वरूप नहीं, तथा अधिक मंगलोपयम मंगलत्वात्, अधिक मंगल होने पर भी मंगल होने के कारण असमर्थ हो जाएगा, न्यून मंगलम असमर्थम असमर्थ रूपम उसका कोई स्वरूप नहीं। इसी प्रकार ये परमात्मा शिव मंगल अधिक मंगल होने पर भी मंगलते मंगलत्वात मंगलत्व हेतु से सिद्ध होगा, वो भी असमर्थ होगा, इसलिए कहा असमर्थ नहीं प्रभु है, समर्थ है प्रसिद्ध है। हो सकता है पाठ असमर्थ रूपम असमर्थम अरूपम जो मकार है, असमर्थ रूपम न्यून मंगलम असमर्थ रूपम तथा अधिक मंगलों पर मंगलत्वाद असमर्थ रूपम, असमर्थ रूप की रूप की प्राप्ति होने पर का प्रभु है प्रभु रे अर्थात असमर्थ नहीं समर्थ ही है। असमर्थ रूपे ठीक है अरूपम कहने तत्र हेतु पुरुष समर्थ, क्योंकि पुरुष परिपूर्ण है, जो स्वल्प है नहीं परिपूर्ण व्यापक है इसलिए वो समर्थ है, ना तो अन्य समर्थ है, इससे अन्य कोई समर्थ है ही नहीं, वही समर्थ है प्रभुत्वमः। ये प्रभुत्व समर्थ कैसे? सत्व से इसे प्रवर्तक, अंतकरण का प्रवर्तक। अंतकरण ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति प्राण को लेकर के, तो ज्ञान क्रिया शक्तिर हिरण्य गर्भ से इत्यर्थ। ज्ञान क्रिया शक्ति अंतकरण में है, इसे शक्ति वाला समष्टि, क्रिया शक्ति वाला समष्टि प्राण उपाधि का, समष्टि बुद्धि उपाधि का हिरण्य गर्भ है, उसका भी प्रवर्तक है। व्यष्टि अंतकरण का प्रवर्तक, समष्टि अंतकरण उपहित उपाधि वाला हिरण्य गर्भ का भी प्रवर्तक है, इसलिए समर्थ ऐसा। स्वयं प्रकाश चिदानंद आत्मरूप, चिद रूप आनंद आत्मस्वरूप प्रवर्तक। प्रवृत्ति है कारयिता उत्पादक, प्रवृत्ति का कारयिता, जीव प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति का वो हेतु है, हेतु करता है। ननु कस्य सत्व से उत्पादक इत्यतः, ये सत्व से इसे प्रवर्तक कहा, उत्पादक। सुनिर्मलाम सुष्ठु सुष्ठु अविद्यादि मल रहितां मुख्य रूपां, निर्मला है, मल रहित को निर्मल कहते हैं। सुपसर्ग सुनिर्मला, अत्यंत सुष्ठु अत्यंत निर्मल है। मल रहित का तो अविद्यादि मल रहितां, मुख्य मल है अविद्या, उस अविद्या का कार्य स्वमल है। अविद्या का कार्य जितने हैं अविद्या का पदार्थ सब ही मल है, शुद्ध ही तो ब्रह्म है, चिद रूप है। और वस्तुतः वो सुनिर्मला अविद्यादि मल रहता मोक्ष रूपां, जब ज्ञान हो जाता है, अविद्या वास्तव नहीं होने पर भी अनादिकाल से ही वही अविद्या ब्रह्म में आश्रित होकर के ब्रह्म में नाना कल्पना करती है, नाना स्व पदार्थ प्रपंच है। जब ज्ञान हो जाता अविद्या निवृत्ति हो जाती है, तो अविद्या वास्तव नहीं होने पर भी प्रतीति होती है, अहम अज्ञ कुटस्थम न जाना मैं, ये अज्ञान का अनुभव होता है। तो ये अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है, वो अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है, तो शुद्ध स्वरूप हो गया, मोक्ष रूप ही मोक्ष है, मोक्ष रूपां। अविद्यास्तव में मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति है मोक्ष। इमाम विदुषाम प्रत्यक्षाम, इमाम इदम शब्द दिया, मोक्ष स्वरूप जो स्वरूप अवस्था है, इदम शब्द है विद्वान का, प्रत्यक्ष है ज्ञानियों का। शांतिम स्वयं प्रकाश आनंद आत्मा आविर्भाव रूपा रूपां, ये स्वरूप मोक्ष शांति को प्राप्त करते हैं करने के लिए। प्राप्नोति तस्यति शेष आनंद आत्मा रूपां यतः प्राप्नोति, जिससे प्राप्त करता है जीव, तस्य उसका ही सत्व का, उसी सत्व का ये प्रवर्तक, जो जीव प्राप्त करता है उसे अंतकरण का प्रवर्तक, जो इसे अंतकरण में प्रभुत्व होने पर जीव इस स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मा का आविर्भाव रूप मोक्ष, मोक्ष कुछ अलग नहीं है, आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, अविद्या निवृत्ति आत्मा से कोई अलग नहीं है। आत्मा का आविर्भाव प्राकट्य प्रकट हो जाना, आवरण से आच्छादित है अज्ञान से, अज्ञान निवृत्त होने से प्रकट हो गया, आविर्भाव हो गया, उत्पत्ति नहीं मोक्ष की, मोक्ष की अभिव्यक्ति होती है। ईशान सर्वस्य नियंता, सबका नियामक है। नात्र पुनरुतम प्रभुत्वम ईश्वरस्यापि दृष्टम, यहाँ अनिश्वरस्यापि दृष्टम ऐसा होना चाहिए, प्रभुत्वम अनिश्वरस्यापि दृष्टम, जो ईश्वर नहीं वो भी प्रभु के मालिक होता है, घर के मालिक, राज्य के मालिक, देश के मालिक, अनिश्वरस्यापि दृष्टम। तत्प्रसंगेन उच्यमानत्वात्, तत्प्रसंग से कहा प्रभुत्वम कहा तो अनिश्वर होकर हो सकता है, तो ईशान फिर कह देने से पुनरुत्ते नहीं है, ईश्वर कहकर प्रभु कहकर के फिर ईशान, ईशान कहने का अभिप्राय ये अनिश्वर नहीं ईश्वर है, प्रभुत्वम अनिश्वर से भी दृष्टम, इसलिए तत्प्रसंगेन उच्यमानत्वात् प्रभु कह दिया है प्रभु, तो इसलिए ईशान कर्ण से ईश्वर ही है, ज्योति ही, स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप, एक पद है ज्योति स्वरूप। ज्योतिष्टे वयास व्ययाशंका। हाँ ज्योतिष्टि व्ययाशंका, ज्योतिष स्वरूप है तो विनाश की शंका होगी। इतर ज्योतिर्वत अन्य ज्योति जैसे दीपादि का नाश हो जाता है, तो ये आत्मा भी ज्योति स्वरूप हो तो उसका नाश की शंका होगी। अतः अव्यय व्यय रहित विनाश अपक्षादि रहित है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदा मन्विषो मनसा विक्लिप्तो ये तद विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण वाला, सबका अंगुष्ठ परिमाण वाला हृदय, हर परिमाण हृदय उसमें अंदर है पुरुष अंतरात्मा, वही अंतरात्मा है। सदा जनानां जनानां हृदय सदा सन्निविष्ट, मनुष्य के हृदय में हमेशा ही है आत्मा। हृदय मन्विष हृदय बुद्धि के द्वारा मन्विष है, मन का ईश है बुद्धि है, मनसा विकृप्त मन के द्वारा सुरक्षित है, उसके द्वारा चिंतन किया जाता है, हृदय में स्थित है। यह एतद विदुते अमृता भवन्ति, इसको जो साक्षात्कार कर लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। अंगुष्ठ मात्र अभिव्यक्ति स्थान हृदय सुशीर परिमाण अपेक्षया पुरुष पूर्णत्वात् पुरुषेनादवा। अंगुष्ठ मात्र जो कहा गया व्यापक होने पर भी अभिव्यक्ति स्थान जो हृदय, हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति का स्थान का हृदय, हृदय के अंदर शिशिर छिद्र, उसके परिमाण को लेकर के कहा अंगुष्ठ मात्र उसकी अभिव्यक्ति होती है हृदय में। पुरुष शब्द पहले भी आया था, पूर्णत्वात् पुरुषेनादवा, पूर्ण होने से पुरुष है, पूरा शरीर में स्थित होने से पुरुष है। अंतरात्मा सर्वस्य अंतरात्मभूत स्थित, सबके अंतरात्मा, सबका अंतरात्मा एक ही है। आत्मा शब्द का अर्थ व्यापक है, अतः सातत्य गमन धातु से बनता है, निरंतर सर्वत्र है, इसलिए सबका अंतरात्मा एक ही स्थित। सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः, हृदय स्थेन मन हृदय में स्थित है, सम्यक निविष्ट, सम्यक निविष्ट प्रविष्ट स्थित है। प्रवेश में तो तात्पर्य नहीं है, प्रविष्ट वह तो अभिव्यक्ति होती, उपलब्धि होती है। हृदय स्थेन मन से अभिगुप्त अभिगुप्त है तो मन के द्वारा सुरक्षित है, मन में स्थित है। मनविशो मनुष्य मनुष्य ज्ञान से ज्ञान के ईश्वर, ज्ञान ईश्वर ज्ञान के अध्यक्ष बुद्धि के साक्षी है। यह एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, इसको जो जानते हैं मुक्त हो जाते हैं, अमृत अमरण धर्म वाले मुक्त हो जाते हैं। सर्वभूत गुहा से तुम उपादयति, सारे भूत के बुद्धि रूप गुहा में स्थित है अंगुष्ठ मात्र पुरुष। सर्वेषां द्विपदां स्वांगुष्ठ परिमाणम हृदय बुद्धिरणुते भी हृदय व्यापी प्रकाशत्वाद सापी हृदय स्था हृदय परिमाण तथा बुद्धियंतस्थ पुमान अपि अंगुष्ठ परिमाण। जितने मनुष्य है द्विपद पक्षी भी तो द्विपद है, अंगुष्ठ स्वांगुष्ठ परिमाण इतने है, अंगुष्ठ परिमाण मतलब इतने ये बुद्धि का परिमाण है हृदय। बुद्धि अणुत्व सूक्ष्म होने पर भी हृदय व्यापी प्रकाशता, हृदय व्यापी प्रकाश बुद्धि का प्रकाश हृदय में व्याप्त होकर के साथ ही हृदय था, बुद्धि भी हृदय में स्थित है, हृदय हृदकमल पिंड है मंदर बुद्धि है। हृदय परिमाण, हृदय परिमाण वाले बुद्धि तो बुद्धि अंतस्थ बुद्धि में अंदर उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि के अंदर स्थित वो मान अपनी अंगुष्ठ परिमाण हुआ। हृदय अंगुष्ठ परिमाण है और उसके अंदर है बुद्धि, बुद्धि में स्थित है प्रकाशमान होता है, इसलिए वो भी अंगुष्ठ परिमाण हो गया पुरुष। पुरुष है शरीर में रहने वाला अंतरात्मा, आत्मन बुद्धि अंतरात्मा, यहाँ क्या अंतरात्मा अंतश्च स्व आत्मा च, ये अंतरात्मा है और आत्मनो अंतः अंतरात्मा, बुद्धि के अंतर आत्मा शब्द का तो बुद्धि करके, बुद्धि के अंतर होने से अंतरात्मा का अंगुष्ठ मात्रत्व उपपति माह, अंगुष्ठ मात्र है इसमें युक्ति देते सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट जनानाम जनिमताम, उत्पत्ति वाले जीव के हृदय में, हृदय सरसिजे सरसिज सरसिज जात सरसिज है कमल, सर में उत्पन्न होने वाला सप्तमी हम जने तत्पुरुष कृति बहुलम सप्तमी का आलोक हो गया, हृदय सरसी जात हृदय कमल में जाते है स्थित है सरसिज है कमल सरसी जात सरसिजम कमलम हृदय कमले, हृदय कमलाकार है कमल पुष्प के आकार है उसमें स्थित सन्निविष्ट सम्यक निविष्ट प्रविष्ट सम्यक नितराम प्रविष्ट सम्यक प्रविष्ट ननु सर्वस्मिन् शरीर प्रविष्ट कथम हृदय सन्निविष्ट इतः हृदय सबके शरीर में स्थित है तो हृदय में क्यों तथा हृदय मनीषा हृदय न अभिकृत अन्वय हृदय के अंदर सुरक्षित है ननु पद्माकार मांसखंड हृत तेन कथम अभिकृत हृदय तो पद्माकार मांसखंड है उसके द्वारा सुरक्षित कैसे इसलिए कहा मनस अभिकृत मनस इष्टे या सा मनिठ तया मनसा मनीषा मनसा के स्थान पर मनीषा इसमें पाठ मनिठ है मनीष शब्द तरी चित शक्ति तो चेतन शक्ति तथा तरी चित शक्ति तथा मनसा एक मनीषा और एक मनुष्य हृदय मनीषो मनसाभिकृत तो ये एक मनुष्य है एक मनसाभिकृत है तो उसके अनुसार एक मनीषा कर दिया जैसे मनसा इष्ट थी मनीति मनीषा अर्थ कर दिया जो मनुष्य है वहाँ मनीषा पाठ है कोई मनीषा है तो इसमें मनीषा है इसे पाठ है मनीषा तो मनीषा तरी चित मनसाभिकृत अंतकरणेन हृदयस्थेन संकल्प विकल्प नियंत्रा निश्चयात्मक अंतकरण व्यापार नित्यर्थ उसे मनसा अभिकृत मन है अंतकरण है मन हृदय में अंतकरण है संकल्प विकल्पात्मक है उसका नियंत्रा संकल्प विकल्प नियंत्रा निश्चयात्मक अंतकरण व्यापार है न मन हो गया संकल्प विकल्पात्मक उसका नियंत्रण है नियंत्र है बुद्धि जो निश्चयात्मक अंतकरण तो अंतकरण है वृत्ति संकल्प विकल्प वृत्ति मन का नियामक है बुद्धि निश्चयात्मक उसी के द्वारा मनसा अभिकृप्त मन अभिकृप्त है समन्तात् कृप्त अभित समन्तात् कृप्त सर्व शरीरे वर्तमानोपि कुतश्च निमित्तात् अंगुष्ठ मात्रत्वेन मनसा परिकृप्त ये है तो सर्वत्र व्यापक व्यापक है उपाधि युक्त होकर के यही अंगुष्ठ मात्रत्वेन मन के द्वारा कल्पित होता परिकृप्त यह अभिव्यक्त होता वही साक्षात्कार होता है इसे मन का अंगुष्ठ मात्र तेन मनसा कल्पित होता है मन इतने बुद्धि में स्थित करके यह एतद विदु ते अमृता भवंती एतद उपाधे पृथक्कृतम सप्रकाश चिदात्म रूपम अंगुष्ठ मात्र स्वरूपम मुंजादि वैशिकाम इसको जानते किस प्रकार बुद्धि उपाधि एतद उपाधि पृथक कृतम मन में स्थित है मन को छोड़ करके मन रूप उपाधि अंतकरण उपाधि है उपाधि से पृथक कृतम उपाधि में उसकी अभिव्यक्ति होती किन्तु उपाधि तो रहित शुद्ध है स्वयं प्रकाश चिद आनंद स्वरूप अंतकरण वृत्ति के द्वारा केवल आवरण की निवृत्ति हो जाती है उसको प्रकाश करने के लिए अंतकरण में सामर्थ्य नहीं है इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तो वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति से वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब है उसे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य, वो चैतन्य से घट का तो प्रकाश होता है, घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट का प्रकाश होता है। घट में अस्तित्व आता है, घट जड़ है, किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति हो जाने पर स्वयं प्रकाश माना है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म स्वयं प्रकाश में नहीं है, उसको कहते फल व्याप्ति का अभाव। स्वयं प्रकाश चिद आनंद रूप अंगुष्ठ मात्र स्वरूपम, इसको साक्षात्कार कर लेता है। मुंजादि वैशिका, मुंज है तीर्ण कोमल, उसके अंदर ईशिका है, धैर्य के साथ पृथक करना पड़ता है। इसी प्रकार यहां भी अत्यंत धीरता, लगातार प्रयत्न करे, अत्यंत अप्रमत्त होकर के, प्रमाद होने पर तीर्ण के अंदर ईशिका है टूट जाती है, बहुत कोमल है। इसी प्रकार धैर्य के साथ निरंतर प्रयत्न करे, तो लगातार प्रयत्न से उसको साक्षात्कार करते हैं तो ते अमृता भवंती। अन्यत व्याख्यातम, इसकी व्याख्या अन्य बाकी की व्याख्या पहले हुई है। पुरुष अंतरात्मा इति उत्तम, पुरुष अंतरात्मा है, आत्मा के बुद्धि के अंदर अंतरात्मा अथवा सबके अंतरात्मा है पुरुष। पुनरपि सर्वात्मानं दर्शयति, वही सबका आत्मा है, सर्वात्मक ही, सर्वस्य तावन मात्र प्रदर्शनार्थम, सब वही पर रूप है, पर ब्रह्म आत्मस्वरूप है, सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। आत्मा से भिन्न जितने हो तो सत से भिन्न असत है, अनात्मा है, आत्मा सद रूप है, सत से भिन्न होगा तो असत हो जाएगा, असत होने के होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है। अविद्यमान होकर के सद असत का तो अविद्यमान, असत दो प्रकार के, बंध्यापुत्र ससु बिछाना तुच्छ है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अवैक असत अविद्यमान होने पर दिखता है, ये प्रपंच रज सर्प सत नहीं है तो भी दिखता है, वही मिथ्या है। तावन मात्र सर्व से कौन से, उसे भिन्न जो कुछ दिखता है असत रूप है, मिथ्या ही है। उत्तम च अध्याय रूपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचियते, निष्प्रपंच ब्रह्म को व्याख्यान करने के लिए एक प्रक्रिया है। अध्याय रूप अपवादो ताभ्याम, पहले आरोप करते हैं फिर अपवाद निषेध करते हैं, शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान करने के लिए प्रक्रिया है। ये सारा प्रपंच दिखता है, उसको निषेध सिद्धा करने के पहले वो तो प्रपंच किस प्रकार दिखता है, कहाँ से आया, वो आकाश आदि की उत्पत्ति बताते अध्यारोप अपवाद अध्यारोप आरोप करते हैं। आकाश आदि प्रपंच जो दिखता है उसका निषेध कर देंगे, ब्रह्म में नहीं है तो कहें अन्यत्र होगा, यहां नहीं तो ब्रह्म में नहीं कि अन्यत्र होगा, उसका अधिष्ठान कोई दूसरा होगा, ये शंका हो सकती है। पहले ब्रह्म से उत्पत्ति दिखाते हैं, ये माया उपाधि का ब्रह्म से आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति है, सारे जगत की उत्पत्ति कारण से उत्पत्ति होने, जिससे उत्पत्ति होती है वो तो कारण में कार्य आशित तो होता है, उपादान कारण में। निमित्त कारण से तो भिन्न है, निमित्त कारण घटका दंड चक्र कुलाला, उसके बिना भी घट रह जाता है, किंतु उपादान कारण मिट्टी है, उसके बिना घट नहीं रहेगा। इसी प्रकार ये ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, तो उपादान कारण होने से ब्रह्म से भिन्न अन्यत्र नहीं है जगत, ब्रह्म में ही है। ब्रह्म में है कह करके और वास्तव नहीं कह करके उसका अपवाद करते हैं, नेति नेति करके, और कार्य कारण से भिन्न नहीं है। घट अलग दिखता है, मिट्टी से कोई अलग सत्ता उसकी भिन्न सत्ता नहीं है, तंतु सत्ता से भिन्न पट की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द रूपे उसी की सत्ता जगत में दिखती है, जगत की अलग पृथक सत्ता नहीं है। वाचारंभण विकार नाम दे मृत्यु कहते वो सत्यम, वाणी का आलंबन मात्र है। तदनन्यतम आरंभण शब्द आदि वह ब्रह्म सूत्र में आया, वाचारंभण वाणी का आलंबन मात्र है, कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नहीं है। इसी प्रकार कार्य में मिथ्यात्व बुद्धि होने पर सब कार्य पृथ्वी के कार्य सब मिथ्या है, पृथ्वी से बिना नहीं, पृथ्वी भी कार्य है अपने कारण, जल से बिना नहीं, ऐसे करके सब का कार्य का अपवाद हो जाएगा। मूल कारण से भिन्न कुछ कार्य नहीं है, इस अपवाद करके उसका ही ज्ञान कराने के लिए ही ये प्रक्रिया निष्प्रपंच ब्रह्म। इसलिए आगे सर्वात्मा उसको दिखाते हैं, सर जितने सब दिखते सर्वात्मा है, और उसमें जितने पदार्थ दिखते हैं वही ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म। और जितने पदार्थ दिखते उसमें नाम रूप दोनों का निषेध कर दे, बाध कर दे, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, दृश्य प्रपंच में ब्रह्म ही है, अधिष्ठान सत्य है, वही वास्तव पारमार्थिक है। इसको दिखाने के लिए सर्वात्मक दिखाते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्व तो वृत्वात्तिष्ठ दशांगुलम। इसको तो बोलते सब बोलते ना सो रुद्र में सहस्र शीर्षाणी अस्य, सहस्रम शीर्षाणी अस्य इति सहस्र शीर्षा, हजार अनंत सिर वाला पुरुष है, परम व्यापक है। सहस्राक्ष अक्ष भी इंद्रिय भी सहस्रम अनंत है, गिनती करके एक हजार नहीं, सहस्र का तो हजार है, अनंत वाचक है। सहस्रपाद सहस्रपादायस्य अनंत पाद है, सभूमि विश्व तो वृत्वा सारे विश्व को घेर करके, दशांगुलम अत्यतिष्ठत और दस अतिरिक्त दस अंगुल परिमाण अतिरिक्त अतिक्रम करके है, और ये दशांगुलम अत्यतिष्ठत का अर्थ करेंगे, नाभि से दस अंगुल हृदय इसमें स्थित है, ये भी अर्थ करेंगे। सहस्राणि अनंतानि शीर्षाणि अस्यति सहस्र शीर्षा, सहस्र का अर्थ अनंत है, पुरुषपूर्ण है। एवं उत्तरोत्तर योजनीयम, जहाँ सहस्राख्य सहस्रपाद सहस्र शब्द आया, अनंत अर्थ करना, इंद्रिय भी अनंत है, पाद भी अनंत है, शिर भी अनंत है, सारा ब्रह्मांड रूप व्यापक है, सभूमि सर्वत्व विश्वत्व वृत्व भुवनम विश्वत का था सर्वत, सर्वत का था कि अंतर बहिश्च वृत्वा, सबके अंदर भी बाहर है, नहीं कि केवल बाहर है अंदर नहीं, ये बात नहीं, अंदर बाहर दोनों तरफ वृत्वा व्याप्य अत्यतिष्ठत अति अतिष्ठत अति उपस्थ अति का अतिथ्य भुवनम अतिथ्य अतिष्ठत सम सम अतिष्ठति, सारे ब्रह्मांड को अतिक्रम करके स्थित है। दशांगुलम दशांगुल आगे और दशांगुल, सारे ब्रह्मांड जितने बड़ा उसे भी अधिक, उसका अभिप्राय अनंतम अपार मित्यर्थ अपार अनंत है, अथवा नाभे रूपरी दशांगुलम हृदयम, नाभि के ऊपर दशांगुल ये अंगुल चार चार आठ हृदय आ जाएगा, तत्र अधितिष्ठति दशांगुलम, ये भी कहा। अंगुष्ठ मात्र तो अभिधान अल्पत्व प्राप्त तत्सर्वात्मकत्व कथन वारयति, अंगुष्ठ मात्र कहने से ये प्राप्त होता है कि छोटा अल्प परिमाण है, अल्प परिमाण प्राप्त है, इसलिए आत्मा को अनुरूप भी मान लेते हैं। कोई कोई कहते परमात्मा भी अनुरूप छोटा अंदर है, व्यापक है। प्रतीक उपासना करते हैं, प्रतीक ले करके प्रतीक भी छोटा हो सकता है बड़ा बनाते हैं, किंतु व्यापक है। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र में आया, ब्रह्म दृष्टि का अर्थ व्यापक दृष्टि। व्यापक ब्रह्म में प्रतीक बुद्धि नहीं करे, व्यापक परमात्मा में परिच्छिन्न बुद्धि करना ठीक नहीं। प्रतीक लेते छोटा प्रतीक लेकर के शालग्राम आदि मूर्ति आदि छोटे बना करके ध्यान करते हैं, वो अल्प प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, परमात्मा ही है विचार करके अंत में व्यापक है। ये परमात्मा इतने ही परिच्छिन्न ऐसा नहीं, परिच्छिन्न प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए व्यास जी ने कहा ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, अल्प में उत्कर्ष दृष्टि, उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करने से पाप है हानि है, और अल्प में उत्कृष्ट दृष्टिकोण से लाभ है। सब में उत्कर्ष दिखाने का अभ्यास करें, उत्कर्ष सर्वत्र है, दृष्टि होने पर दिखेगा, दृष्टि नहीं होने पर दोष दृष्टि करेंगे तो खाली दोष ही दिखेगा। दोष भी है उत्कर्ष भी है, दृष्टि के केवल भेद से किसी को कुछ दिखता है। ये अभ्यास करना चाहिए सर्वत्र उत्कर्ष क्या है देखें, और दोष दृष्टि करनी है तो ये भी अच्छी है अपने में देखें। दोष दृष्टि करने की इच्छा है बुद्धि है तो देखे अपने में क्या दोष है, देखेंगे तो बहुत दोष मिलेगा, नहीं देख रहे बाहर देखते तो बाहर दोष दिखता है अपना दोष नहीं दिखता है। ये करना है अपने में दोष दिखे और बाहर उत्कर्ष दिखे, सर्वत्र उत्कर्ष है, उत्कर्ष है सर्वत्र, मालूम है कुछ कौवा में कुछ उत्कर्ष है क्या है? हाँ बड़े सदर का है दृष्टि उसकी है, और प्रातःकाल उठ करके सबको जगाता है कह कह करके, तो कुत्ते में कुछ उत्कर्ष है क्या है? इसके निद्रा है, इतने निद्रा है, हाँ विश्वस्त भी है पूरा, और निद्रा भी कैसे निद्रा है सोया किंतु शब्द से पता चला कोई आया तो गंध से शब्द से मनुष्य जैसे नहीं कि उसको जगाने पर पुकारे पुकारे थक जाएंगे फिर दरवाजा खटक खटक पीटो, ऐसे नहीं अपने आप जग जाता है। इसी प्रकार देखे सर्वत्र उत्कर्ष है और अपने में निकर्ष है, अभिमान करता है मनुष्य बहुत बहुत है, अपने पास सामर्थ्य क्या सामर्थ्य है विचार करें। ये बंदर को देखते हैं देखो चलांग ला करके कैसे एक शाखा से दूसरे शाखा चलांग ला करके, मनुष्य वह सामर्थ्य है, और पक्षी में सामर्थ्य देखो कितने ऊपर उड़ जाते हैं मनुष्य, तो उससे निकृष्ट हुआ है उत्कृष्ट हुआ, निकर्ष अपने में निकृष्टता है ना, उसमें उत्कर्ष है मनुष्य के अपेक्षा, जो उत्कर्ष है मनुष्य में वही आत्मानात्मा विवेक मोक्ष के लिए प्रयत्न करना परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये यदि नहीं हो तो अपने में कमती ही कमती है, पशु पक्षी में जो सामर्थ्य सब सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है। जंगल में पशु पक्षी जाते हैं कभी विष फल खाकर मर जाते हैं, वो विष फल नहीं खाएंगे, उनको कौन सिखाता है? जितने जंगल में फल हो फल विष फल हो, मनुष्य कभी बद्रीनाथ में गए कोई फल बहुत बड़ा सुंदर दिखता है लाल लाल उसमें मुख में डाल दिया अच्छा दिखता है तो मुख कैसे बहुत देर तक हुआ जिम जिम, और पशु पक्षी नहीं खाएंगे और सूं करके छोड़ देंगे, वो नहीं कि बहुत बगीचा में पशु फल है खाकर कोई मर जाता है, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं। विषय है कोई अनिष्ट है इष्ट है वो सूं करके देख करके जान लेते हैं, मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं है, मुख में डालेगा तो पता चलता है कितने है मर जाते हैं बहुत है। तो इसी प्रकार उत्कर्ष दृष्टि सर्वत्र करनी चाहिए, उत्कर्ष है देखने पर, इसलिए उत्कर्ष दृष्टि फलप्रद है। तो प्रत्येक उपासना करते समय भी उत्कर्ष दृष्टि करे, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात व्यापक दृष्टि करे, पर ब्रह्म व्यापक है। कौन सा मंत्र? 14 अंगुष्ठ मात्र त्वाभिधानेन अल्पत्वं प्राप्तं तत्सर्वात्मक कथनेन वारयति। तो हृदय में है किंतु हृदय में ही है अन्यत्र नहीं है तो अल्प हो जाएगा। आकाश तो अंदर भी है बाहर भी है, सर्वात्मक तो कथन करके बारयति तत् बारयति, बारयति का कर्म क्या है? अल्पत्व तत् बारयति का तो अल्पत्व बारयति, सहस्र शिष्य आदि कह करके सहस्र शिष्यों अनंत मस्तक, अनंत मस्तक अधिक अनंत है, पुरुष परिपूर्ण है। सहस्राक्ष का चक्षु भी अनंत है, सहस्रपात है, अनंत चरण है, चरण भी अनंत है। सहस्र शिष्य भूमि विश्व तो वृत्वा, विश्व का ब्रह्मांड कटाह भेदिनी सर्वत्र आवृत्त, ब्रह्मांड कटाह को भेदिने मेदिनी, मेदिनी पृथ्वी ब्रह्मांड कटा है जिसका हो, सर्वता आच्छादित करके आवृत्त अत्यतिष्ठ दशांगुलम, दस अंगुल अतिक्रम करके दस संख्या को अंगुष्ट परिमितम देशम अतिथ्य स्थितिम अकरोत तत्र उपलभ्यते। यहाँ दशांगुल है दस संख्या का, दस संख्या वाले अंगुष्ट परिमित देश, ये अंगुष्ठ है एक इसे दस दशांगुल है, दशांगुल ये अंगुष्ठ परिमाण नाभि से लेकर के अथवा ये दस संख्या का दस अंगुष्ठ परिमितम देशम अतिथ्य, अंगुष्ठ परिमित देश उसका अतिक्रम करे स्थिति में अकरोत तो वहां उपलब्ध होता है हृदय में। इदम च अध्यात्म अधिदेव च समत्वेन अवगंतव्यम, देह के अंदर है ब्रह्मांड में भी अथवा अत्यतिष्ठत का भूमि विश्वत वृत्वा स्थित, सारा ब्रह्मांड को आच्छादित करके आगे भी व्यापक होने से स्थित है। तत्र उपपत्ति यस्मा सर्वम अतिथ्य स्थिति मकरोत, क्योंकि सब को अतिक्रम करके स्थित किया स्थित हुआ। तत्रापि उपपत्ति षण्णवति अंगुले शरीरे ईश्वर से इदम सचराचरम दशांगुलम अल्प एक देश तदेकांश, ये सबका शरीर षण्णवति अंगुले छियानवे अंगुल है, ये होता है कितने अंगुल है नहीं ये बारह द्वादश अंगुल, ये द्वादश अंगुल होते चौबीस अंगुल होगा एक हाथ, एक हाथ चौबीस अंगुल होगा और छियानवे चौबीस चौबीस हुआ एक अंगुल नहीं है साढ़े तीन फुट चार फुट होना चाहिए नहीं छह फुट होगा चार हाथ, हाँ चार हाथ छह फुट अधिक से अधिक छह फुट होगा चार हाथ है चौबीस अंगुल, एक हाथ चौबीस अंगुल होगा तो छियानवे होते कितने होगा चार हाथ हो जाएगा चार हाथ इतने ये जो है ये चौबीस अंगुल ये बार ये चौबीस अंगुल एक हाथ होगा चार हाथ हो जाएगा तो छियानवे अंगुल है ना, ये चार हाथ का कितने छह फुट है चार हाथ का, ये एक हाथ कितने है डेढ़ फुट, चार हाथ कितना होगा छह फुट, अपने हाथ से मापो चार हाथ उससे अधिक कोई साढ़े तीन हाथ हो हिसाब करते हैं, पूरा छह फुट तो कम होते हैं, छह फुट हो तो चार हाथ हुआ और तीन थोड़ा कम हो जाएगा तो साढ़े तीन है चार, जो छह नहीं चार हाथ अधिक छह फुट से भी कोई कोई अधिक होते हैं तो यही यहाँ छह फुट से अधिक हो ना है नहीं, छह फुट तो अधिक है थोड़ा सा आठ पांच फुट आठ इंच नौ इंच दस इंच इसके अंदर छह फुट से कभी अधिक भी होते हैं तो इतने है षण्णवति अंगुल शरीर में ईश्वर से एकदम सचराचर सर्वत्र दशांगुलम तो एक देश में है, एक देश तद तो एकांश परमात्मा के एक अंश में सारा ब्रह्मांड स्थित है, ये कहा गया व्यापक है परमात्मा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।